Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Sinus FM. Za mikrofonem vás zdraví Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Petře. Čau Lukáši. A dneska se budeme bavit o Pokémonech. Je to takový téma, který v posledním týdnu zahýbalo úplně celým světem. Pokud sledujete jakákoliv jináčí média než Sinus, kde se tomu vědomě vyhýbáme, co to jde. A taky nejsme teda herní web, že jo, přece jenom. No právě, to jsem chtěl říct, že to se netýká vůbec jenom herních webů. Ten Pokémon teďka, mluvíme teda konkrétně o hře Pokémon Go pro mobily, tak ta zahltila všechny weby nebo všechna média. O tom píšou prostě na mainstreamových webech jako novinky.cz, na Bulváru, viděl jsem to někdy na Blesku. Já myslím, že určitě o tom byla reportáž v televizi Nova, nevím, nesleduju to, ale jsou nejenom herní weby, ale třeba obecně IT média, ty mobilní weby, které píšou o mobilech, a máš všude spoustu článků o tom, co to je, jak to instalovat, kde to stáhnout, prostě milion tipů, jak uspět ve světě Pokémon Go. No a tak proto se chceme bavit o Pokémonech, o našem vztahu k nim. A tak vůbec. No já se o tom v podstatě bavit nechci, ale je to takový fenomén, že zasáhlo to vlastně i nás, takže se o tom bavit musíme, to prostě nejde jinak. Když jsem tady tohle téma vymýšlel, je to teda moje vina, abych to hodil na sebe, tak... Ty po mně nechceš, aby jsme řešili youtubery, nadáváš mi za to a sám tady vymýšlíš témata o Pokémonech. No, za ty Pokémony možná i dáme ty youtubery. Ale ve mně tak bojovaly ty dva směry. Jeden je, že těm Pokémonům nechci dávat prostor, protože si myslím, že to je, kolem toho je úplně zbytečně velký hype. Ale na druhou stranu, když o tom mluvíme, tak tomu taky dáváme ten prostor. Ale zase nechceme to udělat tak, jak to dělají všude jinde. A schválně i ani do toho nadpisu podcastu, ani do toho jména, tak jsme nikde Pokémony nezmínili, abychom prostě se na tom clickbaitingu nepodíleli, aby k nám lidi nechodili jenom proto, že tady řešíme Pokémony. Takže navenek to snad ani nepůjde moc poznat, že tady ty Pokémony nějakým způsobem o nich diskutujeme. No samozřejmě teď teprve natáčíme podcast a je středa večer. Já na tebe dohlídnu, abys tam ten clickbaiting nedělal, až budeš vytvářet ten článek. Já o tom nebudu psát, to jako přísahám. To se ještě uvidí. Já myslím, že zítra nebo pozítří už budeš tak nažhavený a tak vyhypovaný, že si to nainstaluješ a budeš to hrát a pak potom budeš dva týdny psát v kuse. Takže... Já nebudu to hrát, nebudu to instalovat. A když jsme teda říkali, že to je pro mobily, tak bychom mohli upřesnit, že to je samozřejmě pro iOS a Android smartfony. Už bylo řečený, že verze pro Windows 10 Mobile nevznikne. Byť teda je nějaká petice, která si tuhle tu verzi žádá a v době natáčení podcastu už má ta petice přes 50 000 podpisů. To jen tak na okraj. Takže všichni uživatelé Windows mobilních? Přesně tak. No, jako. Ne, to už jsem taky viděl nějaký článek, kde psali, že lidi masivně odcházejí z mobilních Windows, protože tam nebude Pokémon Go. Takže určitě jako vtipný, jo. Protože lidi odcházejí jako i bez toho, bez těch Pokémonů, kteří tam předtím nebyli. Je to tak, ale zároveň, jak se budeme za krátko bavit, tak z těch posledních dat vyplývá, že Pokémon Go je vlastně vůbec nejvýznamnější aplikace v tuhle chvíli, takže to, že nebude na mobilních Windows, skutečně je naprosto zásadní. Ať si to chceme přiznat nebo ne, ať nám to přijde vtipný nebo ne. Takže na seznamu nejžádanějších aplikací přeskočila Snapchat, jo? Teda u těch Windows. Jo. Ty vole. Já teda jenom bych ještě se pro začátek chtěl podivit, odkud tohle to přišlo, protože já jsem žil v domnění, že Pokémoni už jsou dávno mrtvá věc. Pokémoni, to je přece starý, to bylo, když já jsem byl dítě. Na základce, že si pamatuju ještě všechny peníze. Tehdy z pokladničky člověk utrácel za kartičky, já nevím, takový hovadiny s Pokémonama, cokoliv bylo s Pokémonama, tak jsme to všichni měli a všichni jsme to chtěli mít. Ale já už si to tak nepamatuju, já si vybavuju ten seriál, který byl kdysi v televizi na Nově asi. To mi bylo, já nevím. No před 20 lety to nějak tak přišlo, tak prostě mi bylo asi 10 a nevím, jakože by byly nějaký kartičky, ale myslím, že právě ten seriál tady tohle hodně proslavil, protože asi do té doby to byla jenom taková jako další japonská podivnost, ale ten seriál vlastně vychází až z her, který vyšly pro Gameboye a ty byly vlastně docela dobrý. Prostě. Počkej, chceš říct, že nejdřív byly hry a pak až seriál? No, až potom na základě těch her, který vyšly pro Gameboye, tak vznikl ten seriál. A ty hry byly jako fajn a do dneška to vychází vždycky co asi 2 nebo 3 roky, tak vyjde jakoby nová hra, kde máš asi jako nový světy, nový ty Pokémony, vždycky je tam prostě asi přidá jako nějakých jako 150 druhů nebo něco. Ale je to furt stejně. Je to takový prostě RPGčko, kde chodíš po světě, sbíráš tam ty Pokémony, vylepšuješ postavy, bojuješ, plníš úkoly. To jako je fajn hra, pokud pomineme to, že to má takovou infantilní grafiku a prostě sbíráš tam zvířátka, jo. Což je to divný na tom. Tak ono to bylo cílený na děcka původně, že Pokémony, a že děti jsou vděčná cílová skupina, že jo, potom rodiče musí kupovat hračky, trička, no prostě ten merchandising je absolutně nekonečný, víme, že to funguje. Já teda v těch 90. letech to mám právě zafixovaný i s tím, že nejenom, že byl ten seriál a to, ale právě, že se sbíraly ty kartičky a to byly nějaký nalepovací, že jo, prodávaly se nějaký sešity, pak ale byly i takové jako měnící kartičky, jo, a no byla spousta takovýchhle zhovadilých nesmyslů a právě o tom sbírání to bylo a já si třeba i pamatuju, že jsme jako hráli ve škole nějaký, myslím si, souboje, jo, s těma kartičkama, že jsme měli ty Pokémony, tak jsme šli proti sobě, jakože. No, já myslím, že tvůrcům načasování toho vydání vyšlo jako dokonale, protože pořád je to hra, která může oslovit jako dnešní děti, kterým je třeba 10 a víc, nebo možná i míň. Ale zároveň zase nalákají i ty lidi, kteří byli děti v té době, když to vzniklo, ten fenomén, právě před těmi 20 lety. Takže dneska těm lidem je 30 a víc a zase se do toho dostanou. Tak nebo i po 30, že jo, v podstatě já jsem taky, že jo, cílovka, dá se říct. No a jak sleduju sociální sítě, tak lidi, kteří mají jako 40 a víc, tak do toho se taky pouštějí. No a protože je to hrozně unikátní tohleto, to je fakt neuvěřitelný fenomén a to, že to má právě přesah mimo herní weby nebo mimo herní média je úplně neuvěřitelný a jasný, že tohle je úžasný achievement. Mohli bychom třeba ještě k tomuhle tomu říct, než se pustíme do další diskuze, že Pokémon je v tuhle chvíli čtvrtá nejprodávanější franšíza vůbec. První je Mario, druhý je Tetris a pak je Super Mario, takže jako pokud budeš počítat dohromady Mario a Super Mario, tak v tom případě je Pokémon třetí, pokud to teda budeš mít rozdělený, tak Pokémon je čtvrtá. Ale prodalo se každopádně skoro 300 milionů her Pokémon. Takže si myslím, že popularita této hry to asi ještě to číslo podstatně zvedne. No, už teďka máme zprávy, že po těch prvních dnech, kdy Pokémon GO byl vydán, tak akcie Nintendo vzrostly o čtvrtinu. Přitom Nintendo na tady tomhle nemá nějakou žádný podíl. Nintendo akorát vydává hry nebo vycházejí hry pro jejich kapesní konzole a jako nepodílí se na tom Pokémon GO, jako žádný úspěch nemá, protože práva na Pokémony má zvláštní firma a to vývojářský studio, který tohle dělalo, taky jako nemá s Nintendo nic moc společného. Ale právě, že zájem o tady tuhle hru tak jako vyvolá zájem i znova o ty jejich Gameboye nebo nástupce, co mají teďka ty konzole, jak se jmenou 3DS a tak. No nicméně ta firma, která vlastní tu značku Pokémon, tak vlastně její součástí je i Nintendo, jo? Je to teda jakoby sdružení více podniků. Aha, tak to jsem nevěděl, no to v tom případě to teda má smysl, že je to Nintendo na tom zrostlo. Jo, ale nicméně Nintendo se jakoby zdánlivě na tom nepodílí, což mi teda taky přijde docela zajímavý. Ta hra vyšla původně 6. července. V době, kdy natáčíme podcast, tak je 13. července. A já mám pocit, že od té doby o tom už opravdu slyšel úplně každý, nejspíš i Robinson Crusoe. A vtipný na tom je, že ta hra vlastně není dostupná skoro nikde. Oni to spustili oficiálně v Americe, v Austrálii a ještě někde, ještě na jednom trhu. Teď se to tento týden, myslím, ještě dostalo do Německa. A 12. se to dostalo do Německa, no. No. A všude jinde, tak tam používají různý triky, jak to nainstalovat, že na iOS nebo na iPhonech, tak tam mění regionální nastavení toho App Storeu, že se s nich stanou jakoby virtuální Američané. Androidáci zase instalují jako z netu různý stáhlý ty APK instalátory, což je taky vtipný, protože už se objevily i nějaký závadný kopie, vlastně bylo to obalený nějakým malwarem, nakonec ta hra možná ani nešla spustit, ale prostě lidi jdou na ulož toho, napíšou tam Pokémon GO, APK, stáhnou to a ten shit, povolí si tam ty práva, jo, a takový, jako, takovým potom jako patří to, že někdo ukrade nějaký soukromý fotky a tak. No, klasika. No a my jsme vlastně neřekli, o čem je ta hra. No, protože mně přijde mnohem zajímavější bavit se o všem kolem, podle mě ta náplň zas tak zábavná asi není třeba, jako, nebo... Ale v tuto chvíli asi ne. Já jsem ji teda nehrál, vycházím jenom z toho, ze zkušeností z hry, ze který to vychází a pak z toho, co jsem četl, protože já se fakt tohle hrát nebudu. Ale pokud znáte Ingress, což je hra stejného studia, která vlastně přináší do reálného světa virtuální prvky. Je to hra založená v rozšířené realitě a tam princip je, že chodíš po světě, zabíjáš tam různý portály a tady tohle se přeneslo i do toho Nintendo. Ty chodíš s mobilem v ruce, máš tam zapnutou GPSku a musíš chodit a hledat Pokémony, které jsou někde různě ve světě poházený. Jsou tam pokéstopy, což jsou taková místa, kde ty dostaneš nějakou výbavu a další věci. A pak tam máš gymy, kde můžeš ty pokémony trénovat, můžeš tam s nima bojovat a tak. A to je víceméně všechno. Myslím si, že tam jako zatím není žádný jako náplň hry, nebo není tam žádný cíl, ale to u dnešních mobilních her vlastně ani není, nebo je to spíš jako pravidlem, že tam žádný cíl není, když si vezmeš populární hry jako já nevím, Minecraft nebo Clash of Clans, tak tam taky vlastně to můžeš hrát jako do nekonečna, jenom pořád tam něco vylepšuješ, pořád tam něco sbíráš, ale žádný cíl, který ty chceš jako splnit a tím to ukončíš, tak tam vlastně neexistuje. A tady to bude taky stejný. Jo. Ty tam budeš pořád lovit pokémony, těch asi bude přibývat, můžeš je pořád vylepšovat, řezat se tam s ostatními v těch arenách, ale jak dlouho tohle lidi bude bavit, nevím. Já bych to zase třeba úplně nesrovnával s Minecraftem, protože ta hra je o něčem jiným, že jo? Tam máš neomezený možnosti, můžeš si tam cokoliv stavět a dávat si právě ty vlastní cíle a popustit úzdu svý kreativitě. Když to tady, ta hra mně přijde hrozně omezená. A já už třeba jsem někdy četl nějaký recenze nebo recenzi třeba teď na Guardianu, kde právě psali, nebo ten autor tam potvrdil to, čeho jsem se já bál, že ten zážitek je hrozně zajímavý. Samozřejmě, to jestli vydrží dlouho, to nevíme, ale ten zážitek je zajímavý, ale ta hra sama o sobě nějak dobrá není. Jo, nenabízí toho moc a jediný, co v podstatě děláš, je, že jak blbec chodíš furt dokola a sbíráš teda ty pokémony. Jo, takhle já to chápu. Ale to na tom vidím jako pozitivum, že to ty lidi dostane od počítačů, že chodí ven a musí tam nachodit kilometry. Tam, ty tam získáš třeba nějaký vejce, který se musí vylíhnout tím, že musíš třeba ujít nějaký 3 kilometry, jo? Nebo musíš se dostat k nějakému tomu místu, takže ty musíš furt chodit a lidi to dostane do toho pohybu, což je jako super, jo. Já si chci smutný, že lidi k pohybu donutí až nějaký pokémoni a ne vlastní nějaká jako životospráva nebo něco takového, jo, ale aspoň něco. Aspoň něco, no. Jako ta hra bezesporu má přínosy, jo, ale pokud se budeme bavit o tom, jestli to je dobrá hra nebo ne, tak spíš teda zatím to asi vypadá, že ne. I když teda taky já jsem to nehrál a neplánuju to hrát, jo, to be fair. To bych jako neřekl, že to není dobrá hra. Lidi, kteří to hrajou, tak to je to asi baví a lidi, kteří to nehrajou, tak je to nebaví, ale já myslím, že takhle to zhodnotit, že to je blbá hra, to bych asi neřekl. Ne blbá hra, ale jako, že to není úplně dobrá hra. Mně to třeba hrozně připomíná, já nevím, Skyrim nebo takový ty věci. Si pamatuješ, byla tehdy aféra, jak Dan Vávra nadával na Skyrim. A to je přesně takový ten syndrom, jako, že ty chodíš po světě, něco tak nějak jako sbíráš a vylepšuješ, ale v zásadě nemáš pořádně nějaký cíl. Jo. Ale tak Skyrim měl nějaký příběh, ne? No Skyrim měl nějaký příběh, ale jako jediný víceméně, co furt děláš, je, že chodíš dokola do nějakých dungeonů a získáváš lepší zbraně, abys mohl zabít mocnější příšery, po jejich zabití získáš další zbraně, abys mohl zabít úplně jiný příšery a furt to je takhle dokola. Ale jakoby není to prostě třeba jako příběhová hra, že? Jako skriptovaná hra. Jo, tady víceméně je to na tobě, jakou zábavu si v tom světě najdeš, ale ono zase jako třeba tolik možností nenabízí, nebo ten Skyrim ještě jo, a třeba ty Pokémoni ne. Že? Ale tady ty Pokémoni je v podstatě zatím taková beta verze, oni ani ti tvůrci sami neví, jak to uchopit nebo jak to má skončit. Oni tohle prostě navrhli, lidi to teďka budou sbírat a až po cestě budou ten Niantic Labs, ta firma, která tohle vyvíjí, tak bude řešit, jakým způsobem tohle se zaplatí. Jo, už teď se mluví, že tam budou nějaký placený místa, kam budeš ty chodit. Tam si něco pořídíš, zakoupíš. Ta firma, právě která tam bude mít tu reklamu, tak zaplatí tomu studiu. A bude tam asi přibývat i ten herní obsah a tak, jo. Takže jo, to určitě. Tak je to beta verze, jak jsi říkal už předtím, že jo. Jo, takže je to o tom, jak to zúručej, ale prostě v tuhle chvíli to za stolik obsahu nenabízí. V tuhle chvíli podle mě funguje spíš takový ten prvek té novosti, protože já si třeba nepamatuju, že by byla nějaká taková hra tady. Ta hra je v podstatě revoluční tím, že přináší herní obsah do reálného světa, že tu augmentovanou realitu. Ne, že by tady takový pokusy nebyly. Ten ingres, ten původní byl, ale tam nebyla moc zábava. To taky, našlo si to pár geeků, ale nebylo to mainstreamový. Jo. A to je právě to, tohle to je rozšířený, že jo? Tohle to je prostě ten první zážitek pro většinu těch lidí, podle mě, že jo, takový herní. To samý vlastně geocaching, který taky vlastně vychází, nebo z toho vychází ten ingres, že chodíš po světě, hledáš na mapce nějaký místo, kde je něco uložený a jo, že hledáš takový skrytý poklady, tak to je vlastně podobný, akorát zmodernizovaný a přizpůsobený těm dnešním teenagerům, kterým jako geocaching asi nic neřekne. No tak to nevím. Já si myslím, že kdo má takovou tu objevovací náturu, tak proč ne? Já zase třeba geocaching mám docela rád, že prostě vždycky si něco najdeš pěknýho v té krabičce, něco tam dáš, něco si třeba vezmeš a mně to přijde jako, milý hrozně. Ale nebyl nikdy kolem toho takový hype jako kolem Pokémonu. Ne, jasně, no, prostě Pokémon. To je záležitost úplně minority lidí teda tohle. No, minority lidí, ale těch kešek je hodně, jo. A ten obsah v nich je, takže ta komunita rozhodně je aktivní. No ale tak Pokémoni prostě jsou Pokémoni, to jako na ty nic nemá. A já jsem právě předtím nedokončil úplně tu myšlenku, že mně přijde uchvatný nebo úžasný, že za ten zhruba týden už čteme zprávy, které říkají, že tuhle tu hru hrajou lidi intenzivněji, než používají Facebook, jo? Že když se zprůměruje počet minut, po kterou tu aplikaci používají, tak už tu hru hrajou díl, než používají Facebook, což je úžasný. Za ten týden to dokázalo překonat počet aktivních uživatelů a uživatelek Twitteru. To je třeba další taková věc. A taky se to za ten týden, přestože, jak si říkal, je to vlastně jenom omezený takový beta test, tak se to za ten týden stalo úplně nejúspěšnější mobilní hrou v USA všech dob. Je to větší než Candy Crush Saga. No s tou používaností se to má tak, že já nevím, jak vypadá typický uživatel Facebooku, ale podle mě na Facebook člověk přijde, zkontroluje zprávy, něco napíše, pak to zavře. Ale s tím Pokémonem chodíš po světě, ten telefon musíš mít vlastně furt zapnutý, pořád to svítí a než ujdeš ty 3 kilometry, tak uběhne pár minut, že jo? Asi víc, než se strávíš na Facebooku. To je jasný, ale zároveň, když přijde aplikace, která tě donutí s ní strávit víc času než s Facebookem, tak to je jako... Já si myslím, že Mark Zuckerberg hodně teďka přemýšlí, kde udělal chybu a co bude dělat dál, jako. No a právě to, jak lidi s tím tráví hodně času a jak je moc je to náročný, protože pořád ti svítí displej, pořád tam jde ta GPSka, tak to má hrozný vliv na výdrž telefonu, takže lidi teďka chodějí, buď vlastně si odskakují domů to nabíjet, nebo chodí s powerbankama, jo, takže vidíš člověka, který v jedné ruce má telefon, v druhé ruce má nabíječku, nebo jako tu powerbanku, chodí jak zombíci, protože do toho hledějí, nekoukají pod sebe, prostě padají z mostů, ze střech, do řek, všude možně. A o tom se teďka ještě bude psát, protože jak je to teďko, já chci pořád říkat to slovo fenomén, ale pořád se bude každá pitomá zpráva o tom zmiňovat v médiích. A tak on to je fenomén, tohle prostě. Je to fenomén, ale to je takový jako klišovitý slovo, nerad to používám. Je pravda, že se možná nadužívá, ale myslím, že pro ty Pokémony Go se fakt hodí. Hele, je to větší než Snapchat prostě. Už byly nějaký nehody, že se střetli ten chodící člověk s někým a to teprve, jaký to bude jako průšvih, až třeba někdo při tom fakt zemře, jo, že? No a to se stane, jako já bych. A to se stane, a to bude hrůza. Už teda v souvislost Pokémonu s mrtvolou tady nějaká byla, ženská nějaká šla do lesa nebo kam, ale hledala tam Pokémona a našla tam mrtvolu. Nevím, jestli to byl takový nějaký zoufalý hráč Pokémonů nebo nějaký jako jinačí, co třeba dlužil nějakému lichvářovi, ale... Jdeš po Pikachu a dostaneš mrtvolu. To je jaký dobrý achievement, no. Já myslím, že by to měli zakomponovat do té hry, že nějaký achievementy. Nemá to achievementy, nevíš? Asi ne, tak achievement je to, že tam získáváš ty Pokémony, že je vylepšuje, že tam mají nějaký vývojový cykly nebo postupy, že se ti tam z Pikachu stane pič. A já jsem to musel říct. Já jsem čekal, že to řekneš, to je prostě, to se, jak říkáš, to se musí, no. To se musí, jo. Já třeba na Twitteru takhle i s těma lidma, co sleduju, myslím si, že to jsou rozumní lidi, tak tam proplouvají různé ankety, jako jaký je nejzbytečnější Pokémon, kterýho jste chytli, jo? Jako je to fakt všude. Nebo třeba týpek tam postoval takový krátký video a je to z nějakého parku, teď už ti neřeknu kde, v nějakém městě. A teď prostě vidíš, jak se tam dav lidí zbíhá s těma mobilama, jo? A jdou tam všichni lovit nějakého Pokémona. Říkám, jak zombíci chodí, prostě je to fakt nebezpečný a hnusný. Jo, však já mám pocit, že už to byla americká vláda nebo kdo, že jako varoval proti té hře, že je nebezpečná, že by to lidi neměli hrát, jo, nebo něco takového. Ale tak jako, jak říkáš, aspoň ty lidi mají trošku pohyb, i když teda to je spíš takový zombie walk, že jo, než jako něco. A jinak mě fascinuje, nejenom, že to je hrozně také rozšířený, trhá to rekordy v používanosti a kdesi cosi, ale prostě, že už za ten blbej týden stihli vzniknout takový jako fakt zajímavé věci, typu třeba to, že nějaká skupina lidí se fotí nahá s těma Pokémonama, jo? Dělají jakoby nahý selfie. Ty si řekneš jako proč prostě, kdo tohle může přijít, ale když půjdete na Reddit a najdete si skupinu Pokémon Go s FV dvojtý, tak tam máte úplně úžasné fotky a teda nedoporučuji, abyste tam chodili, jako ono to v skutečnosti není zas tak jako lákavý, jak si to možná představujete. Tam budou 40-letý chlapci, plešatí chlupatňáci. No, právě. S Pikachu na klíně, tak to fakt nechci vidět. No, tak to mi přijde úžasný, no, že ten svět takhle žije a... No, mě by hlavně zajímalo, jak dlouho tady tohle vydrží, než to opadne. To je ta otázka, kterou si všichni bojíme si položit. Teď ten hype je neuvěřitelný, vlastně tohle kolem žádný hry asi nikdy nebylo, ani já nevím, kolem GTAčka, nebo třeba kolem toho Minecraftu, jehož popularitu jsem taky nikdy nepochopil, ale chápu ji víc teda než u těch Pokémonů, protože tam pořád jde o to, že kreativně tvoříš něco, co neexistuje, že tam máš prakticky neomezené možnosti a tady tohle je prakticky jako karetní hra, která je dost omezená asi. Ale jaký ty máš vlastně vztah k Pokémonům? Ty jsi říkal, že teda ten seriál si nějak sledoval, nebo? Pozitivní, když jsem byl dítě, tak jsem samozřejmě měl vymytej mozek tímhletím, takže já ještě možná bych někde našel v nějaký krabici schovaný sešity, kam jsem si určitě lepil tyhle ty kartičky. Jo. Věřím tomu, že to tady někde ještě mám doma. Žiž, s kým já se to bavím, ty. No, hele, ty jsi s tímhletím tématem přišel dneska, takže jako pomlč. Já vím, ale ty sbíráš kartičky nebo nálepky, nebo co to? No, sbírali se, jasně, no, to bylo, že jo. Ale jo, tak jako Pokémoni mě nevadí, byť prostě je jasný, že je to velká franšíza s cílem nacpat těm lidem do hlavy něco, strhnout je a vydělat obrovský peníze, což se stane a děje se to. Jo. Mě teda kdysi ten seriál nějak neoslovil, možná jsem na to byl starý, nebo možná už jsem byl jako jinak asi intelektuálně založený, nevím. Ale bavily mi ty hry, měl jsem pár Gameboyů vlastních i půjčených a ty starší hry jsem hrával teďka už jako posledních třeba 10 let, asi ne. Ale tehdy mi to bavilo, protože to prostě bylo takový jako pěkný RPGčko, no. I když tam byla teda otřesná hudba, hnusná grafika, ale ten hrozný dialog i ten příběh jako byl taky hrozně dělavej, ale prostě mělo to něco do sebe. Tak byly to takový ty dřevní časy. No já, a to je zajímavý, já třeba jako dítě jsem neměl Gameboye, protože to nám tehdy nikdo nekoupil, ale hrozně jsem ho chtěl právě skrze ty Pokémony. Já si myslím, že Nintendo muselo podle mě prodat fakt spoustu Gameboyů právě jenom díky těm Pokémonům. A já si pamatuju, že jsem vystřihoval tehdy nějaký kartičky z pitíček, byla nějaká soutěž o Gameboye a o ty Pokémoní hry. No, ale teda přiznám se, že jsem vlastně hru s Pokémonama reálně žádnou nehrál vůbec. No oni hlavně už na to dříve šli hodně jako mazaně, že vydávali dvě verze her, které se v drobnostech lišily, že tam byly třeba jináčí Pokémoni, trošku jináčí tam města, ale hlavně jako o těch Pokémonech, že tam byly jináčí a nemohl si v té jedné hře získat ty, které byly v té druhé. To je svinstvo. Takže tím jako donutili lidi buď si koupit dvě ty hry, jako za plnou cenu, anebo se naopak spojovat s ostatními, že ty si skoupil tuhle, pak si řekl kamarádovi, ať si koupí tu další, jo, bylo, já nevím, Black a White, Moon a Sun, nebo já už teďka nevím, jak to tam přesně bylo, Red a Blue, jo, byly vždycky jako dvě takové jako různé barvy a tam byly ti načí Pokémoni, takže ty si buď si koupil jednu kopii a potom kamarád, který měl taky toho Gameboye, tak si koupil druhou, pak jste si to vyměňovali a tady tímhle se to hrozně šířilo. To je něco jako kuřáci, že jo, jak vlákají na svou stranu ostatní. Že? Počkej, co? Kuřáci? No. Lákají na svou stranu takhle ostatní? Takhle to funguje přece, ne? Že ty dětka jakoby rozšiřujou ten zlozvyk mezi ostatní, aby měli od koho sockovat cigára, že? Jo, tak to teda nevím. Jsi se prováděl nějakou takovou jako sociologickou tady nějaký průzkum, nebo z čeho vycházíš, ale... Jo, něco jsem čet takovýho, no a to je jedno, to je zpátky k Pokémonům. Je otázka, jestli je horší kouřit, nebo hrát Pokémon. Uvidíme. Co je nebezpečnější pro toho člověka a pro jeho okolí, no. Jako ale... tak cigarety už zabily objektivně spoustu lidí a uvidíme, kolik lidí zabijou Pokémoni, ale já myslím, že takový stovky milionů lidí to prostě asi nebudou, no. Takže kouření je asi víc nebezpečný pořád. A navíc jako ty Pokémony si nemyslím, že by to byl zlozvyk na celý život, snad teda. Uvidíme. A jinak mě jako děcko teda na těch Pokémonech bavily právě ty souboje. Já třeba, co si pamatuju ten seriál, tak ty souboje, že jo, to bylo právě to, jako proč ses na to díval. Protože tě bavilo sledovat ty stvoření a jaký vyvinou útoky, že jo, občas se to stvoření, že jo, přetvořilo, protože to mělo nějaký, myslím, 3 úrovně, tak to bylo hrozně, hrozně zajímavý pro mě jako pro dítě. Já, jestli si to pamatuju dobře ten seriál, tak ono to bylo dost hnusně kreslený, jako všechny ty japonské věci, mi tady tohle nic neříká vůbec tahle kultura, já asi nejsem úplně pro to ideální člověk, ale jak říkám, ty hry byly fajn. A ono to mělo i dost takovou zjednodušenou grafiku, podle mě právě, že to cílilo na ty děcka, no. Takže co je výsledkem té naší diskuze? My proti Pokémonům asi nic nemáme, že jo? Asi to není problém. Spíš jenom nechápem, proč je kolem toho teďka takovej ruch velký a proč jsou do toho všichni zbláznění a proč se o tom všude tedy píše a mluví, když je to vlastně jenom jako další hra. No a to já bych neřekl, jako já, jak jsem říkal, podle mě přínos té hry je v tom, že mainstreamovému publiku poprvé ukázala vlastně hru v reálném světě, tu rozšířenou realitu, a podle mě pro většinu lidí tohle byl první takový zážitek a proto jsou z toho nadšený, že to je vlastně úplně nový typ hry. Není to jako když máš počítač nebo konzoli a hraješ v obýváku s ovladačem nebo s myší. Není to ani jako když hraješ na mobilu, třeba sedíš v autobuse. Jo. Tohle je nový typ zážitku pro většinu těch lidí. Třeba si teďka výrobci mobilu uvědomí, že tady tohle je fakt velká, velká záležitost. A nabídnou teďka pořádnou výdrž těch telefonů, že tam dají prostě fakt na spolu větší baterky a že to bude optimalizovaný pro Pokémon Go. Tak toho bych se nebál teda, jako neboj se, ten biznis s baterkama a s těma powerbankama. Samsung ten najde jako biznis plán jako v každý krávovině, takže teďka jako napídne telefon optimalizovaný pro Pokémon. Ne, právě biznis plán je, podle mě oni budou prodávat spíš nějaký adaptér, jako kupte si nabíjecí adaptér k telefonu a bude vlastně k tomu připojená baterka, bude to celý držet dohromady jako by s tím telefonem. No, teď mě tak napadá, a vlastně už jsem o tom i asi četl, takže to není úplně moje myšlenka, ale že tohle by byla dobrá věc možná pro HoloLens, nebo tady tyhle brýle pro virtuální nebo rozšířenou realitu. 100%. Ale tam je zase opět ten problém, že HoloLens a podobně tyhle brýle tak zase budou mít hrozně malou výdrž na to, aby ty si s tím chodil několik kilometrů po světě. Tyhle brýle jsou pořád záležitostí na doma. Určitě, HoloLens to je ještě vzdálená realita, že jo, celkově, takže... No, takže, aby jsme to teda nějak uzavřeli, tak Pokémon Go mě osobně třeba taky nevadí, ale na druhou stranu, jestli mi to někdo začne vnucovat jako cigarety, tak možná radši začnu kouřit, abych demonstroval nějaký svůj postoj. Kdo ti vnucuje cigarety, to mi řekni. Ne, tak jako to bylo, jak jsem říkal, no mě ne, jako teďka, ale... Že říkám, ty mladší děcka třeba na té škole, že tam se to takhle šíří, tak... Ale tak jim to nikdo nevnucuje, to je jejich věc, jestli půjdou s tím davem, který kouří, nebo že se v tom jako vidějí nějak, a nebo právě odolají a budou ti silní. No tak kouří. To je právě ten peer pressure, že jo, od těch vrstevníků. Ty jim to vnucují a ty lidi tomu podlehnou, že tomuhle nátlaku dost často. A tak třeba jednou bude cool nekouřit. Já myslím, že to je cool, já nekouřím a myslím si, že jsem cool. No já si taky myslím, že je to cool, ale chápeš, jestli mi někdo bude cpát Pokémony, tak... Očividně ty lidi už tomu podlehli, jo, takže... My vám, čtenářům a posluchačům, slibujeme, že my vám to cpát nebudeme. A právě proto ještě jednou zmiňuji, že i ten podcast jsme pojmenovali tak, aby nebyl na první pohled zřejmý, že to je o pokémonech. Uvidíme ještě. Jako moudrým to asi dojde, ale nebude to takhle úplně jako prvoplánový. Tak dobře, tak s tímto příslibem se teda s vámi rozloučíme. A už bez Pokémonů asi. No, příští týden to bude v YouTuberech. Jo. Já doufám, že najdu ještě něco lepšího, no ale... Hele, a myslíš, že jako když teda po Pokémonech tehdy přišli Digimoni, tak že to jako bude teďka taky takhle? Jako, že to vlastně ty Digimoni mluvili totiž, že jo? Jo, tak to už nevím, co teda, o čem mluvíš. A já vím, že když přišli Digimoni, tak jsme říkali, už to není cool, je to trapný a už jsme se na to nedívali a šli jsme dál s našimi životy, takže... A to jako nemá nic společného s Pokémonama? Hele, já vůbec netuším ani, jestli to dělá taky Nintendo, nebo jestli to je nějaká konkurenční franšíza, netuším. Jo, tak já tady tohle už vůbec neznám, to jde mimo mě a... No. O tom mluvit nebudem vůbec už. No, ono už to přicházelo, když už já jsem vyrůstal trochu z toho dětství, takže už mě to trochu minulo taky. No nic, tak doufejme, že nepřijdu Digimoni a zatím se mějte hezky. Čau. Čau.